Yüzün el veriyor ve gözlerim fazla hevesleniyor sana. Yavaş esmediyor, bu rüzgarı kesme serinletiyor beni. Beynimi zapt ediyor, uzaklaşamıyorum, hükmediyor acı. Gecemi mahvediyor, rüyalarım bana küfrediyor sanki. Amaların arkasına saklan, arada bir durup düşün bu nasıl hesaplan. Seni bana, beni sana bağlar, uyumaya çalışılan bomboş yataklar. Girilen çıkmaz sokaklar, dar kaldırımlar ve gerçek yalanlar. Verilen lonca söz siladı gözlerini, görmesin kıskananlar. Çok konuşamam ama susarım, gülüşüne doyamam, dudaklarına susadım. Hiç alışamadım, kendime kızarım, içip içip sensizlik kusarım. Yalan dolan, giden kalan yok, arayan soran filan. Aman boşver, giden gider, kalsa da kaçacak her an. Mecnun da olsan Leyla sana yar olmaz. Yok olan hayaller tekrar var olmaz. Ne olacak olmasın, hiçbir şey umrumda olmaz benim. Yansın sigaram, dönsün başım, hiç acım kalmaz. Yasak meyve gibi uzak Leyla'm bana, of. Görenler diyor bana aman sonum eyvah. Kayan yıldızlara sordum zaman hep ne var dediler. Bu kaçıncı ah tanrım bamba Leyla. Yasak meyve gibi uzak Leyla'm bana, of. Görenler diyor bana aman sonum eyvah. Solan leylaklara sordum zaman hep ne var dediler. Bu kaçıncı ah tanrım bamba Leyla. Kızım biraz ağır ol ve yanımda var ol. Benim kölem olur musun demeliydim pardon. Üzerimde paltom, içinde bir banknot. Bana ait olman için yeterli mi balkon? Nubire arabası yatı katı gümüş bir panjur, içinde yatak odasına giden her yol. Oh. Bizim gibi fakirlere yara bakma, bana katı katı seviyorum seni, kaybol. Seni neden istemedi canım? Bunu gidip ona buna değil bana gel sor. Çünkü senden önce benim acımıştı canım. Para bulamadım ve yetersizlerim dedim en son. Ayaklarının üzerinde duramadan bir ilişki yaşamak sana göre değil. Kabul et sus, kabul edemiyor bütün hepsini canım. Kazımıyor banklara ismini çakım. Ben hep aynıyım ve kendimden ayrıyım. Zihnimin aydınlattığı yerlerden bugünlerime aynıyım. İşinize geliyorsa anlayın, bir gün dünya bir gün aydayım. Ütopyanıza dönmek için bulduğunuz gemileri aydayım. Senin için kırmızı bir şarabım var. Gerçeklik yatan şakalar çek ve vur. Yasak meyve gibi uzak Leyla'm bana, of. Görenler diyor bana aman sonum eyvah. Kayan yıldızlara sordum zaman hep ne var dediler. Bu kaçıncı ah tanrım bamba Leyla. Yasak meyve gibi